overlevende etappes, de cultuurshock en alle chaos. De Bicycle Race, zondag om 8 uur op 6. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Deze week in de bonus. AH bakkersbrood rond, wit sesam of volkoren. Per stuk 99 cent. Alle melk Udi Breker per stuk 99 cent. Alle AH Zaanlander in stukken 1 plus 1 gratis. En Lees Cheetos en Doritos Value Packs 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu bij Gamma, de OSB 3 constructieplaat 15 mm voor maar 10,99. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. 538 Nieuws. 7 uur. Ik ben Iris Schut. Er is heel veel informatie over de toeslagenaffaire die nooit is bekeken door de enquêtecommissie. De bestanden zijn 7 jaar geleden apart gezet, maar geëindigd in een kluis. De stukken worden nu alsnog bekeken, maar dat kan wel even duren. Zoveel zijn het er. Dat zegt de staatssecretaris Sandra Poma. Er is een man opgepakt voor de dodelijke steekpartij gisteravond in Amsterdam-Oost. Hij wordt niet gezien als verdachte, maar iemand die betrokken was. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden, maar was niet meer te redden. In Rotterdam-Kralingen is vanmiddag een geldtransport overvallen. Een gewapende man wist in de wagen te komen en is er vandoor gegaan met geld. Hoeveel is onduidelijk. Bij de overval is niemand gewond geraakt. De dader heeft een gele boodschappentas en er wordt nu gezocht met een helikopter. En Dirk Kuyt, die blijft de trainer van FC Dordrecht. Ze zijn erg tevreden met hem en dus mocht hij voor 2 jaar bijtekenen. Dordrecht is de huidige nummer 10 van de keukenkampioendivisie. Krijg je nog het weer, lokaal een bui bij een graad of 7 vannacht. Morgen af en toe zon en rond de 17 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het is nog best druk voor een woensdag. 11 vertragingen. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Watergraafmeer richting het Koenplein. Bij de brug over het Noord-Hollands kanaal is de afrit dicht 25 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 30 minuten. En de A208 tussen Haarlem en Velsen bij IJmuiden 26. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2, echt Weert, hectometerpaal 222,9. A4, Delft-Schiedam, 61,2. En de A6, Lelystad-Muidenberg, 56,5. A12, Ede-Arnhem, 106,0. En de A16, Breda-Dordrecht, 42,6. A27, de laatste, Gorkum in de richting Breda, op de rem bij 4,6. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar €10. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Waar wacht je nog op? Floris Molenaar. De hotline is geopend. In welke track heb je track zo rond etenstijd? Drop hem via de groenpaarse app van Radio 538. Ik denk, oh, here we go. Het ziet er weer naar uit dat dit een avondje hard werken wordt. Test. my patience. I only carry tickets, I'm with other women, that ain't me. But I've been reviewing applications until I got my hands on it. I'ma tell them I'm too far. How long he got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my loving home. So this wild conversation was husband is coming. Thank you.

don't give up. While you're trying to save us, I'm out trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Wasted Love. 538. Floris Molenaar. De hotline staat voor je open. Elke werkdag gaat die open hier om 7 uur. Via de app van 538. Rechtsbovenin even het WhatsApp-icoontje inklikken. Dan kun je aan me doorgeven waar je zin in hebt. Gewoon, het kan zijn dat je na een hele dag werken zo'n nummer in je hoofd hebt. Of je even mee wil zingen met, je, met zo'n lekkere Hollandse meezinger. Zoals Blikkendag die je net hoorde. Sven Versteeg. Voor de Dutch 1000. Die hoor je vanaf komende vrijdag hier bij 538. Drop het. Gooi het over de schutting. Nog leuker. Spreek het eventjes in. Dan kan ik je stem erbij horen. Ramona aan de telefoon. Hey, Floren. Hey, nou, ik moet beginnen met jou heel hartelijk feliciteren. Dankjewel. Ja, want ja, jij... Huwelijk, hè? Ja, ja, jij leeft inmiddels, laat ik zo zeggen, een dikke week al op een hele grote, dikke, vette roze wolk, volgens mij. Ja, zeker. Verloofd. Verloofd. Vertel even, je had de paasbrunch met de familie, waar je misschien net even geen zin in hebt, of denkt, nou ja, het moet is even een moetje. En toen? En toen dacht ik, nou, ik ben alles aan het opruimen. En mijn vriend, die was weg. En die ging even aan zijn auto knutselen. Ik denk, nou, laat je mij nou hier alleen met al die zooi? En op een gegeven moment word ik naar buiten geroepen door mijn schoonmoeder. Oh, je moet even meekomen. Wil je even met me meelopen? En toen liep ik met haar mee. En toen kwam ik buiten. En toen stonden mijn kinderen en... mijn neefjes en nichtjes met ballonnen. En toen ging mijn vriend op zijn knieën. Ach. Ja, en je, superleuk. En je schoonmoeder zat in het complot. Ja. Oh. Rotmens. Nou ja. En ja, heb je ja gezegd? Ik heb zeker ja gezegd. Je hoeft er daar niet lang over te twijfelen. Dat weet ik al aan je. Wat een leuk vooruitzicht, zeg. Heel goed. Ja. En nou, dat willen we ook bezegelen met een leuk verzoekje. Wat mag ik voor jullie draaien? Rain me in. Olivia Dean en Sam Fender op 538. Yes. Voor jullie en heel veel liefde toegewenst en een prachtig huwelijk. Dank je wel. Now let go of everything I ever had. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. Dangerous, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I see the tears of a man too proud to reach for a hand. I'll let my love.

Don't leave. Pas op als je nieuwe kleren koopt. De avond van 538. Ik weet niet of je het vaak doet trouwens, nieuwe kleren kopen. Ja, ik vind het vreselijk. Ik vind het echt... Vooral gewoon alleen al in een kledingwinkel zijn. Dat is een plek, daar word ik echt per direct moe. Heb je dat ook? Oh, wezenlijk. Ik ben daar zo kort mogelijk. Ik ga wel af en toe nieuwe kleren kopen trouwens. Met mijn vriendin samen. Die kan me namelijk beter adviseren over wat er wel en niet goed uitziet. Ik heb zelf werkelijk geen idee wat in de mode is en wat nou eigenlijk leuk staat. En, dat is misschien het grootste voordeel, ik heb ook nooit het gezeik dat ik thuis kom met iets en dat mijn vriendin zegt van, had ik niet gekocht. Dat is zo'n vervelend moment. Dat bespaar je als je gewoon samen wat koopt. Wel belangrijk trouwens, als je nieuwe kleren koopt. Ja, ik las hier vandaag een bericht over. Een dermatoloog, dat is een huiddeskundige, die heeft uitgelegd dat het echt cruciaal is om nieuwe kleren eerst eventjes te wassen voordat je ze gaat dragen. Om te beginnen, omdat je niet weet wie die kleren allemaal heeft gepast in de winkel, voordat jij ze kocht. Misschien dat dat wel heel veel mensen zijn en die ook niet allemaal even fris zijn. En de kleurstoffen van die kleren, die kunnen op je huid terechtkomen als je ze niet eerst eventjes wast. Die eerste wasbeurt gaat dat eruit. En dat is een stuk beter voor je huid. En daar weet die dermatoloog alles van natuurlijk. Ja, dan kan het zijn, zeg maar, dat je eruit ziet als een smurf als je niet even wast. Je hebt een blauwe trui gekocht. Dat ziet er natuurlijk niet zo gek uit. Niet zo leuk uit. Ja, eerst even je kleding wassen dus voordat je ze draagt. Maar goed, ik moet je zeggen, ik vind het wel een klerenwerk, zeg maar. 27 april, Breda. 538 Koningsdag. Met onder andere... Direct. Bente. La Fuente. Rondé. En Zoe Levi. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje...